Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet, manel ilah. İkra Abdullah. Manel ilah. Kale Şeyh Muhammed bin Abdul Vahhab rahimehullah teala, fe manel ilahu fi zamanina الشيخ والسيد الذي يقال فيهم سر ممن يعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة. Yani ne olmuş asrımızda ilah dediğin şey? İnsanların kafasındaki bir tane şeyh var, bir tane seyyid var. Onun hakkında itikat ediliyor ki zararı getirir, zararı def eder, hayrı getirir vesaire vesaire. فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم نبيا كان أو غيره هَذَا الْاِعْتِقَادِ فَقَدْ اِتَّخَذَهُ اِلَٰهًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Kim bu itikatta olursa, yani kabre gidip secde etmesi, kabre gidip kurban kesmesi, ibadetin çeşitlerinden herhangi bir tanesini sarf etmesinin hiçbir önemi yok. Ne yeterli? Sadece ölülerin, böyle bunlar peygamberler de olsa, böyle bunlar melekler de olsa, melekler diyorum, peygamberler, seyyidler de olsa, hangisinin olduğunun hiçbir önemi yok. Eğer kişi kabirdeki insanların bunları yapabileceğini itikat ediyorsa, bu itikatla mücerret olarak sadece dinden çıkar, kafir olur. فَاِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا اَعْتَقَدُ فِي عِيْسَى بِنْ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ اِلَٰهِينَ. Evet, ne zaman ki bu İsrailoğulları Hazreti İsa ile annesi Meryem hakkında bu itikada saptılar, değil mi? Bırakın onlara ibadet etmeyi, sadece onlar hakkında böyle itikat etmeye başladılar. Allah'a yakın kullar, onlar da şunu yapar, bunu yapar falan. Artık sonra ilah demeye başladılar. No, Allah bunu ne diye vasıflandırdı? İlah. İlah diye. Yalnız onlar ilah dedikleri zaman ilah diye vasıflandırmadı Allah. Buranın altını çizmek lazım. Yani halka desen ki ya siz şunları ilah ediniyorsunuz, adam der ki ne zaman dedik biz onlara ilah diye. Diyebilir yani. Yani bunu dillen telaffuz etmesi, Hazreti İsa'nın veya bugün taptıkları yöneticilerin ilah olduklarını dillen söylemeleri şart değildir. Amelleri mi adam? Buna itikat etmeleri. Yani örnek mesela yöneticilerin kanun koyma yetkisine sahip olduğuna itikat etmeleri, inanmaları. Veya kabirdeki bir ölünün onlara zarar ve fayda getireceğine inanmaları, itikat etmeleri zaten küfür olarak yetiyor. Adam üzerine ziyade yapmış, gitmiş o yöneticiye itaat edip ibadet etmiş. Gitmiş mesela kabirde dua etmiş, küfrüne ziyade katmış. Zaten itikadında bir küfür vardı, onu nereye bulaştırmış? İbadet. Ameline, ibadetine de bulaştırmış. Böyle olur. Evet. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهِينِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Sen mi dedin diyor Allah İnsanlara, annemle beni Allah'tan başka iki ilah edinin. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي. Dedi ki Rabbim seni tenzih ederim, yani benim hakkım olmayan bir şey. Burada ne çıkıyor? Hiçbir kulun hakkı değil bu. İster peygamber de olsa, ister melek de olsa, onların Allah'a has olan sıfatlarda haşa Allah'a ortaklıkları olmaz. Allah'ın bu noktalarda hem isim sıfatta kendine has olan sıfatlarda Allah Azze ve Celle nedir? Tektir. اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. Eğer ben söyleseydim sen bilirdin. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي. Ben senin nefsinde olanı bilmem, sen benim nefsimde olanı bilirsin. Buradan o cehmilere falan da burada reddiye var değil mi? Allah'ın nefsi. Yani Allah'ın nefsi var. Allah Azze ve Celle diyor ki ya Rabbi, tabi keyfiyeti bilinmeksizin yani. Allah Azze ve Celle her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah en doğrusunu bilir. Ama biz Allah kendi hakkında ispat ettiği sıfatları ispat eder. Kendi hakkında ispat etmeyip nefret ettiği şeyleri de nefret ederiz. İnneke entel alemul gayb. Sen gaybları bilensin diyor. Kale Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Ebu Batin. Ebu Batin. Rahimahullah Teala. Fe izâ alimel insanu ve tehakkaga ma'na ilahu ilah ve annehu'l ma'bud. وعرف حقيقة العبادة تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلها وإن فر من تسميته. Evet, şimdi burada çok güzel bir tanım yapıyor. Diyor ki Eğer ibadetin tanımı anlaşılırsa hakkıyla, değil mi? İlahın da manası ki icma ile nedir ilah? Kendisine ibadet edilendir. Bütün ümmetin katında, İslam ümmetinin, Yahudi, Hristiyanların katında da bu böyleydi önceden. Bütün ümmetin yanında icma ile ilah ibadet edilendi. İbadet ise belliydi manası, değil mi? Zikredilen ibadetin örnekleri var. Bunların Allah'tan başkasına sarf edilmesi var. Eğer diyor bu kavramları iyi anlarsak göreceğiz ki diyor ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf eden kişi ne olmuş olur diyor. Ona kulluk etmiş olur. Onu ilah edinmiş. Yani kafir olmuş olur. Yani burada ilah edinmeyi farklı bir tanımla bize sunuyor. Biz nasıl anlarız ilah edinmeyi? Adam diyecek ki bu yaratıyor. Değil mi? Bizim kafamızda her zaman böyle bir algı vardır. Cahiliyeden beri. O algıyı yıkmak için diyor ki iyi bir anla, eğer iyi anlarsan ibadeti ve ilahın tanımını göreceksin ki ibadetin sarf edildiği, kendisine ibadet eden her şey nedir? Sahte Rab'dir. Evet. Ya isimlendirmesi değişse dahi, yani farklı olsa dahi fark etmez yani. Ya ibadet edilen olması, insanların ilahlığına itikat etmiş olması fark etmez bak. Ma'budan ve ilahen ikisi de ayrı tanımlar. Ma'bud yani insan ilahlık iddiasında bulunmaz, sadece ibadet sarf etmiştir. İlahen bununla beraber hem de ilah olduğuna itikat etmiştir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet. اَوْ سَمَّ ذَٰلِكَ تَوَسُّلًا وَتَشَفُّعًا وَاتِّجَاءً İsterse bunun adını değiştirsin. Bugün asrın müşrikleri gibi desin ki bu tevessüldür, teberrüktür, işte şefaat dilemedir ne dersen de bunun adı ibadettir. فَالْمُشْرِكُ مُشْرِكُنْ شَاءَ اَمَبَ Müşrik müşriktir diyor. İster yüz çevirsin, ister dilesin yani. Şirk işleyen müşriktir, bitmiştir. كَمَا اَنَّ الْمُرَابِ مُرَابِ شَاءَ اَمَبَ Yani faiz yiyenin faizci olması gibidir. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. Faiz yiyen herkes faizcidir yani. Adam dese ki ben faizci değilim, o adamın iddiasıdır yani. Hakikat değildir o. وَاِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا فَعَلَهُ رِبًا وَشَارَبُ الْخَمْرِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَاِنْ سَمَّهُ بِغَيْرِ اسْمِهَا İçki içen de içkicidir. İsmini değiştirse bile böyledir. Şimdi adam dese ki bira sonradan çıkmış. Ya içkiler babından değildir. O yüzden ben içkici olmam. Bira içen her gün bir adam yalan söylüyor. İçkicinin ta kendisidir. Adını değiştirse dahi o içkidir hakikatte. Şeriatın katında. Adam ibadeti değiştirmiş. İlahı değiştirmiş. Diyor ki yo ben ona ibadet etmiyorum. Ona ilah demiyorum. Ya o kabul etse de etmese de o ona ibadet etmiştir. O da onun ilahı olmuştur. Çünkü şeriat bu hakikati böyle kabul etmiştir. Allah bu batına rahmet etsin. Abbatın Abdülvahhab'ın torunu. Adamı kast şirki la yugni an ashabihi. Adamın şirki kastetmemiş olması ashabını bundan ne kılmaz? Müstahini kılmaz. Yani müşrik olur yani bir faydası yok. Adam yok ben şirki kastetmedim de işte şunu kastettim de bunu kastettim de. Şimdi gelecek bakın kasıt meselesinde alimlerin sözleri çok ciddi tahrif edilir. Çok ciddi saptırılır. Bir intifaul kast vardır. Alimlerin kitaplarında zikrettiği. İki amelde kasıt vardır. Bunlar ayrı şeylerdir. Yani örneğin mesela intifaul kast siz yanlışlıkla o bir mont var. Montun içinde de Kur'an var. Bilmiyorsunuz oturduğunuz üzerine. Dediler ne yaptın? Ne yaptın dediler. Niye üzerine oturdun? Ya bilmiyorum ki içinde Kur'an mı varmış falan. Ya Kur'an var deyince kalkıyor. Bu adam ameli yapmış, kastetmiş ama ne? Halin cahili bir adam. Ameli kastetmiş ama. Yani Kur'an'a oturma amelini değil, monta oturma amelini kastetmiş. Kastıyla yapmış. Ama kastettiği şey Kur'an'a oturmak değildi yani haşa. O zaman kafir olurdu. O halin cahiliydi orada. İntifaül kast ise kişinin sevinçten veya üzüntüden dilinin beyninin önüne geçmesidir. Tıpkı çölde işte Sahih Müslim'deki hadiste olduğu gibi devesini yiyeceğini ve suyunu kaybeden adam devesini bulunca ne diyor? Allahümme ente abdi ve ene rabbuk diyor haşa. Allah'ım ben senin kulunu, sen benim kulumsun, ben senin Rabbim diyor haşa. Tam zıttını diyecekti değil mi? Ama ne yaptı? Sevinç, üzüntü ne yaptı? Dilini beynin önüne geçirdi. O anda kim konuştu? Şeytan konuştu onun ağzından. Küfrettirmek için. Tabi intifaül kas burada ne oldu? Gündeme geldi ki o ne yapmadı? O küfrü irade etmemişti. Aslında irade ettiği şey neydi? Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum demekti. Bunu kastettiği için ve kendinin dışında bir arız, yani bir arıza, yani bir sorun, kendinin dışında ama insan olmasından kaynaklanan bir problem ortaya çıkınca, ki insan aşırı sevinç ve üzüntü anında ne yapar? Kendini kaybeder. O yüzden İslam'da ihlak anı denen bir ihlak var, şey vakit vardır. İnsan aşırı sinirden veya sevinçten sonra küfür de söylese tekfir edilmez. O andan itibaren şeytan onun dilinden konuşur. Çünkü mesela saralı bir hasta, eşşeytan yantıku ala lisani, değil mi? Şeytan onun dilinden konuşur saralı kişinin. Sara bayılıp düşüyorlar ya. Şeytan çarpmış insanlar var ya. Onlar modern tıp ne diyor? Sara hastası diyor. Bunlar şeytanın çarptığı ve şeytanın dilinden konuştuğu insanlar. İnsan aşırı sevindiği ve aşırı üzüldüğü zaman şeytan onun dilinden konuşmaya başlar. Farkında olmalı. İnsan bazen irade etmediği şeyleri söyler. O yüzden aşırı sinir anında yapılan talak makbul sayılmamıştır. Ondan sonra küfür söylese sayılmamıştır. Hazreti Ayşe'nin mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği bir sözü var. Kadıyat onu tevil ediyor mesela. Diyor ki kadın kıskançtır. Çok kıskançtır hatta. O kıskançlık diyor bazen Allah korusun küfür söze söylemeye kadar götürebilir. İntifal kas babındandır diyor. Hani Hazreti Ayşe orada kıskançlığından bir söz söylüyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıldı söz? Sözün tam metnini unuttum da ben. Hazreti Ayşe orada küfüre delalet edecek bir söz söylüyor. Birçok ulema diyor küfür değildi bu söz. Çünkü Ayşe şunu kastetmişti, bunu kastetmişti diyorlar. Ama Kadıyat diyor ki işin açıkçası bu söz diyor küfürdür. Ama diyor aşırı şiddetli anlarda, aşırı böyle şeyin olduğu anlarda kıskançlık veya aşırı sinir. Öyle mi? Zaten kıskançlık sinirle beraberdir. Veya aşırı sevinç anında bu anlarda insanın söylediği sözün çok şeyi yoktur diyor geçenliğini. Bu intifar kastır. Ama onun haricinde bir adam şirk amel işlemiş. Ameli yapmayı da kastetmiş. Ameli yapmayı da kastetmiş. Bu adam nedir? Bu adam müşrik olmuştur. Bu adam şirki kastetmesi şart değildir. Küfre girmeyi kastetmesi şart değildir. Anlatabildim ne demek istediğimi? Mesela oy meselesini intifar kast getiriyorlar. Yok şöyleymiş de böyleymiş de. Şimdi bir adam vardır. Kağıt atacaktır bir yere. Yanlışlıkla o kutunun içine düşmüştür. Dersin yani intifar kas budur yani. Adam gitmiş eliyle oraya oyu atıyor, oyu koyuyor. He, adam şeyi bilmiyormuş. İşte bugün teşrih hakkını verdiğini bilmiyormuş. O adamın problemi. Yani zaten böyle bir adam dini talim etmemekle başka bir küfür içerisinde. Öyle mi? Yani o adam oy kullansa da kullanmasa da zaten kafir. Niye? Dini talim etmekten yüz çevirmiş bu adam. Biz geçen derste ne işledik? Maliki kadılarının, değil mi? Maliki alimlerinin, fakihlerinin 11. asırda bir adam la ilahe illallah dese, hiçbir şey Allah'tan koşmasa, namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse, böyle olsa bu adam, bu adam kafirdir, Müslüman değildir diye Maliki şeyleri fetva vermişlerdi. İlahın manasını sırf bilmiyor diye. Niye? La ilahe illallah'ın şartı ilimdi. Bir adam la ilahe illallah diyorsa, bir de cahilce gidip orada oy kullanıyorsa, bu adam İslam'ın cahili bir müşriktir ki bu fiili yapmıştır yani. O yüzden böyle toplumlar hakkında kalkıp burada intifal kast var mı, burada şu var mı, bu var mı? Gerek yok yani. Bunların küfrü başka bablardan, başka suvarlardandır. Kala Muhammed bin Abdüllatif bin Abdurrahman rahimahullah. Femen da'a gayrallah. Min meyyitin av gâibin av istegâfe bihi fehuve müşrikun kafir. Evet, kim Allah'tan başkasına sığınır, Allah'tan başkasına dua ederse kafir müşriktir. Mesela Türkiye'de Mahmutçular cemaati var. Birçok adam onlara Müslüman diyor kendince. Ama bunlar şunları görmezden geliyorlar. Bu adamlar başları sıkıştığı zaman cinlerden sığınmak için Mahmut Hoca'ya sığınıyorlar. Yani cinlerden korunmak için. Mesela benim eşim de 6 sene onlarda hocalık yaptı. Başka abilerin hanımları da var. Oralarda hocalık yapmış. Sonra Müslüman oldular elhamdülillah. Mesela oradayken kendilerine söylenmiş. Demişler eğer hani şey olursa, cinler gelirse Mahmud Efendi'ye sığınırız deyin. O sizi korur Allah'ın izniyle demiş. Kendisi söylemiş. Yani. Tabi hocası söylüyor. Hocası söylüyor yani. Bunlar böyle katı müşrikte. Bunlara kafir demiyor kafir. Yani. Şimdi buna intifal gaz falan söyle. Akıyım abi. Evet abi. Fehu müşrikun kafir ve illem yaksid illa mücerred tekarrub ilallah. Yani adam Allah'a yaklaşmayı da kastetse bu fiili yaparken önemi yok. Ameli kastettiyse bakın neye, hangi amaçla yapmayı kastetti demiyoruz. Ameli kastettiyse, o ameli yapmayı irade ettiyse, onun amaçlı kastını nefy edecek bir şey yoksa öyle mi? Ondan sonraki amaç ne olursa olsun kişi kafir olur. Fakale Şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah vel muhalif lihâzâ l-asıl eyyit tevhîd min hâzihi l-ummetu eqsam min hâzihi l-ummeti eqsam. Buna muhalefet eden ümmet kısımlara ayrılmıştır. İmme tağut yunâzi'u allâhe fî rububiyyetihi. Bazen tağuttur Allah'ın rububiyetinde Allah'la çekişir bu kafir. Ve yed'u nâse ilâ ibadetil evsan. İnsanları da putlara ibadete çağırır. Ev müşrikun yed'u gayrallâhi ve yetekarrabu ileyhi bi envâ'il ibadeti ev ba'da. Ya da müşriktir. Bu tağuta ibadet ediyordur. İbadetin çeşitlerinden bir tanesini buna sarf ediyordur. Ev şâkun fit tevhid. Ya da tevhidde şüphe ediyordur. Adamın hiçbir şey Allah'tan başkasına sarf etmese de tevhidde şüphe etmesi gene küfürdür. Ehve hakkun em yecûze en yece'ala lillâhi şerîken fî ibadeti. Yani bu velev bunun caizliğine itikat etsin, velev Allah'ın ortağı olmayacağına olacağını itikat etmesin fark etmez. Şekler. Ya cahilun ya'tekidu enne şirke dinun yukarribu ilallah. Ya da cahil adam şirki Allah'a yakınlık zannediyor mesela. Rabıta yapıyor, Allah'a yaklaştığını zannediyor. Bak bu dikkat edin. Buna şirk babından küfürdür demiyor. Sözlere çok dikkat edin. Ev cahilun ya'tekidu enne şirke dinun. Burada cehaletten bahsediyor. Cehaletin küfründen bahsediyor. Zaten bir önce ibadetin çeşitlerinden birini Allah'tan başkasına sarf etmekle müşrik olan biridir demişti değil mi? Yani. Bir daha niye zikretsin? Orada zikrettiği cahil. Buna itikat ediyor cahil biri. Evet, burası çok önemli. Hatta İbn-i Kayyum bir söz var ya diye, insan ya diye inatkar kafir olur. Yaşayan, gelecek inşallah gelecek, o sözlerde var. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبْ عَلَى اَكْسَرِ الْعَوَامِ. Bu ekserül avamın galip halidir diyor. Avam genelde her dönemde böyledir. Şu son saydığı cahil fırka. Li cehlihim ve taklidihim min qablihim. Onlar cahillerdir. Kendilerinden öncekilerini taklit ederler. Yani bu taklitlerin mazeret olmaz. Zaten onu anlatıyor. Onu kastediyor. Lemme işteddet gurbetu din ve nusyeli ilmu bidinil mursalin. Yani ne zaman ki cehalet yayıldı, dinin ehli garip oldu, peygamberlerin getirdikleri şey o ilmin mirası yok olmaya yüz tuttu. O zaman bu ekseri avam ne yaptılar? Cehalete gark oldular. El-mer'u mukellefun bi ma'rifeti tevhid ve naqituhu min eş-şirki allazi la yughfar. Eyvah, işte budur. Kişi neyle mükelleftir? Tevhidi bilmek, onu bozan şirki bilmek, tanımak zorunda. Ve naqituhu min eş-şirki allazi la yughfar. Aynen. وَلَا عُذْرَ ف۪يهِ بِالْجَهْلِ وَلَا التَّقْلِيدِ. Burada cehalet de taklit de mazeret değildir diyor. Apaçık sözler. قَالَ شَيْخ عَبْدُرَحْمَنْ بِنْ عَبْدُرَحْمَنْ. Öyle olsaydı Yahudi ve Hristiyanların zaten mazur olması lazımdı değil mi? Onlar da babalarını taklit ediyorlar. قَالَ شَيْخ عَبْدُرَحْمَنْ بِنْ عَبْدُرَحْمَنْ أَبُوْ بَقِيمْ وَمِنَ الْعَجَبْ أَنَّ بَعْدَ النَّاسِ إِذَا سَمِعَ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا عَابَ ذَلِكَ. Bir daha oku. وَمِنَ الْعَجَبْ اَنَّ بَعْدَ النَّاسِ اِذَا سَمِعَ مَنْ يَتَكَلَّمْ فِي مَعْنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ اِلَا اِلَا اِلَا اللّٰهِ نَفْيًا وَاِسْبَةً عَابَ ذَلِكَ. İnsanlar bu la ilahe illallah manasını, hakikatini anlamış insanları duyunca, birileri var la ilahe illallah manasını anlatıyor, şartlarını anlatıyor, şeylerini anlatıyor, ayıplıyorlar diyor. İspat-ı nefi anlatıyorlar diye ayıplıyorlar. Neden ayıplıyorlar? لَسْنَ مُكَلِّف۪ينَ بِالنَّاسِ وَالْقَوْلِ ف۪يهِمْ. Ya biz insanla, ya şimdi ne gerek var ya, Allah bize o adamı ne soracak? Yani sen ilmine bak, hadis ezberle, sen işte şunu yap, sana ne insanlardan? İşte hepimiz kendi hesabımız, yalan değil, doğru sözler ama Kelimetu hakkın yuradu bihal batıl. Allahu akbar ya. Ali radıyallahu anhu'nun dediği gibi. Hak sözle batılı irade ediyorsun. Bunlar asrın haricileridir. Söyledikleri sözler haktır. Evet, insan hadis talim etmesi gerekmektedir. İnsan kendi işine bakması gerekmektedir. Her zaman kendi nefsini kontrol etmesi gerekmektedir. Ama bu şu manaya gelmez. Allah'ın düşmanlarını Müslüman saymak, Allah'ın düşmanı olan müşrikleri İslam dairesine sokup onları din kardeşi yapmak demek değildir. Bu insanlar hak sözden batılı irade ediyorlar. Ve her dönemde, ki o dönemde de söylemişler, bize ne insanlardan? İnsanlardan biz mesul müyüz diyecekler. Devam. Bel yugalu lehu bel ente mukellefun bi marifeti tevhid. Bel. Nedir Arapça bel? Bilakis. Geçen cümlenin siyakını ne yapar? Nefyeder. Tam zıttı manayı ispat eder. Bel. Bilakis nedir diyor? Denilir ki ente mukellef. Sen bundan mükellefsin. Allah seni bundan mükellef kılmış. Ellezî halakallâhu cinne vel insa li ecli. Allah cinleri ve insanları bunun için yaratmış. Ve arsala cemî'ar rusule yed'ûne ileyh. Allah bütün Resullerin hepsini bununla davet için göndermiş. Ve ma'rifete dudde. Ve şirkülledi la yutarı ve la utre li mükellefin fil cehli bidâlik. Allahu akbar. Hiçbir mükellefin özrünün ve cehaletinin makbul olmadığı ve Allah'ın ki affetmediği şirktir ki bilmelisin. Bunu bilmelisin diyor. Bu tevhidin zıttıdır. Bunu bilmeyen nasıl Müslüman olabilir? وَلَا يَجُزُ فِيهِ التَّقْلِيدِ. Burada taklit caiz değildir. لِأَنَّهُ أَصْلُ الْأُصُولِ. Çünkü bu asılların aslıdır. Tevhiddir. Aslında taklit olur mu? Taklit nerede caizdir icmayla? Amelde, fıkıhta. Değil mi? Furu meselelerde, asıl meselelerde değil. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي أفرد من الصلاة والصوم. Evet, diyor ki Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab rahimahullah, iyi bildin ki diyor, sen tevhidi öğrenince, anlayınca göreceksin ki diyor, namazdan, oruçtan daha farzdır. Yani farziyeti daha önceliklidir bunun. وَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِمَنْ اَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامِ. O tevhidle geleni ki Allah kıyamet günü bağışlayacaktır onu diyor. وَلَا يَغْفِرُ لِمَنْ جَهِلًا. Ondan cahil kalanıysa Allah bağışlamaz. وَلَوْ كَانَ عَابِدًا. Velev işte abid de olsa. وَعَرَفْتَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الشِّرْكِ. Yani eğer bildiysen şu şirktir bir mesele için. اَلَّذِي لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِمَنْ. Allah onu bağışlamaz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ اَعْظَمْ مِنَ الزِّنَا. O Allah katında zinadan daha pistir. Düşünün, annesiyle zina yapmaktan daha pis bir şeydir. İnsanın annesiyle zina yapması nedir? Masiyettir değil mi? Çok büyük bir masiyettir. Helak edici bir masiyettir ama masiyettir. Yani cezasını çektikten sonra belki İnsanın cennete girebileceği bir şeydir. İslam onu küfür olarak addetmemiştir. Değil mi? Ve katlin nefs. Nefsi öldürmekten. Ma enne sahibihu yuridu bihi takarrub ilallah. Yani bununla beraber şirki yapan şahıs Allah'a yaklaşmayı da hissetse, irade etse, kast etse fark etmez. Zinadan daha pis bir şey. Zinadan, adam öldürmekten daha pis bir şey. Ve kâle Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Ebu Batîm. Ve Allah subhanehu innemâ İftarada alel halki ta'atahu ve ta'ata rasuli. Evet. Ve emerahum en yeruddu ila kitabihi ve sünneti rasuli. Evet. Onlara neyi emretti? İhtilaf ettikleri şeylerde Allah'a ve Resulüne ihtilaflarını döndürmeyi emretti. Ve ecma'l ulema'u ala ennehu la yecuzu teklid fit tevhid ve risale. Alimlerin icmasını naklediyor. Altın çizin buranı. Tevhidde ve Risalette, La İlahe İllallah ve Risalet dediği ikinci kısım olan Muhammedur Resulullah'ta kesinlikle ve kesinlikle diyor, ne yoktur diyor? Taklit yoktur diyor. Ve kâle Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah teala, fe izâ arafte enne şirke izâ hâletel ibâde efsedehe. Şunu bildiysen, şirk ibadete karıştığı zaman bütün ibadetleri ifsad eder. Ameli boşa götürür. Ve sahibini ebedi cehennemliklerden kılar ateşte. Senin bilmen gereken en önemli şey budur. Onu bilirsin diyor. Umulur ki Allah seni bu şeyden, yani bu pislikten ne yapar? Halis kılar. Evet. Hafta el fasl sene küfür el kutbu tabur. Öyle mi? Orada duralım. Bir dahaki ders inşallah.